örnek ver. Şimdi örnek ver. Biraz daha. Misaller ver. Nemudeç bir daha örnek veriyor fazladan. Evet. Kâne Muaviyetü, Muaviye oldu radıyallahu anhu, Allah Muaviye'den razı olsun. Nedir oldu? Hasene siyaseti ve tedbiri, tedbirleri ve siyaseti güzel oldu. Hı hı. Ki yani yahlumu, yani yumuşak davranıyor. Nerede? Fî mevâdi'il hilmi, yani yumuşak davranılacağı yerde yumuşak davranıyor. Ve yeşteddü ve şiddetli davranıyor. Nerede? Fî mevâdi'i şiddeti, şiddetli davranılacak yerde de şiddetli davranıyor. Evet. Şimdi bunu inceleyelim. Nedir bu? Evet. El garadu. Nedir? İfadetül muhatabı. Muhatabı ifade. Muhatabı ifade. Muhataba. İfade etmektir. Neyi? El hükme. Hükmü ifade etmektir. Ellezi ol bir hüküm ki tevammenehu onu kaplıyor. Ne? El kelamı kelamı. Kelamın içerdiği hükmü muhataba bildirmektir. Amaç bu. Buna ne deniyordu? Faide-i haber. Faide-i haber bu. Yani muhataplara Hazreti Muaviye'nin nasıl bir siyaseti olduğunu, nasıl davranış sergilediğini anlatıyor yani. Değil mi? Evet. Mütekellimin amacı burada muhatabı bilgilendirmek. Evet, ikinci örneğe bakalım. Lekad eddebte, elbette sen terbiye ettin. Kimi? Beni ike, senin çocuğunu, kendi çocuğunu. Evlatlarını terbiye ettin. Neyle? Billeyni. Billeyni. Billeyni, yumuşaklık ile ve rifki ve şefkat. Şefkatle ve yumuşaklıkla terbiye ettin. La bil kasveti vel ikabi. Azap ve katılıkla değil. Yani şiddet kullanarak, sertlikle cezalandırarak, ekap cezalandırma, cezalandırarak, sert davranarak, katı davranarak ne yapmadın? Onları yetiştirmedin, terbiye etmedin. Yumuşaklıkla, güzellikle muamele ettin. Evet. El garazu, buradaki yani amaç nedir? İfadetül muhatabi, muhataba ifade etmektir. Neyi? Ennel mütekellime, muhakkak mütekellim, alimun. Bilicidir neyi? Ve halihi, onun halini. Muhatabın durumunu bilmektedir. Ne hususta? Fî te'zîbi benihi, yani çocuklarını terbiye etmekte. Yetiştirmekteki durumunu biliyor. Muhatap kendisi zaten biliyor nasıl yetiştirdiğini, değil mi? Bu tekerinde biliyor. Ben de biliyorum yani senin. Lazım-ı fayda. Lazım-ı faydayı haber. Evet. Güzel. Evet. Kâle Ebu Firasil Ham. Deniyü Ebu Firas. Yok, atladın herhalde. Üçüncü örnek. Tuhfiye Umar ibnül Hattabi. Umar bin Hattab. Şehit edildi. Evet, vefat etti. Ruhu kabz edildi. Radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Ne zaman? Yani ne vakitte? Senete telatin ve aşrine 23 senesinde. Neyden minel hicreti? Hicretin 23 senesinde. 23. senesinde. Ömer bin Hattab şehit edildi. El garaç, burada çıkan amaç nedir? İfadetül muhatabi, muhataba ifade etmektir. Neyi? El hükme, hükme ellezi ol bir hüküm ki tevammenehu, onu içeriyor. Ne? Burada hani şey, Kerem bize ne anlatıyor? Hazreti Ömer'in ne zaman, hicretin hangi senesinde vefat ettiğini, şehit edildiğini anlatıyor. Muhataba bu bilgiyi veriyoruz yani, aktarıyoruz, değil mi? Mütekellim amacı nedir? Muhatabı bu noktada bilgilendirmek. Değil mi? Faydayı haber tuttu. Evet. Kale Ebu Firasil. Kale Ebu Firasil El Hamdani. Hamdani diye bize. El Hamdani. El Hamdani bende de fark etmez. Evet, Ebu Firas şair ne demiş? Mekârimi, benim yüce özelliklerim nedir? Yani adedun nucumi, yıldızların adedi kadardır. Sayısı kadardır. Sayısı kadardır. Ben de iyilikler, yıldızlar kadar. Ve menzili. Benim menzilim me'vel kirami, asil kimselerin barınağıdır. Barınağıdır. Ve menzilül evayafi, ve misafirlerin barınağıdır benim menzilim. Misafirler bizde konaklar, tamam mı? İyi kimseler de bize sığınır. Yani manası, tamam mı? Benim diyor iyi özelliklerim yıldızlar kadardır. Say say bitmez yani iyiliklerim, güzelliklerim. Evim de iyi kimselerin uğradığı, konakladığı, sığındığı, misafirlerin gelip konakladığı yerdir. Evet. Evet, burada amaç ne? Muhatabı bilgilendirmektir. Ne de lazım. Ne de lazım. Fakirdir yani. Adam gururlanıyor. Biz böyleyiz yani. Biz de böyle. El garazu garaz burada nedir? İzharul fahri yani gururlanmayı izhar etmektir ki fe inne eba firasi muhakkak ki Ebu Firas innema yürüyüp innema aman ancak yürüyüp murat ediyor neyi? En yufahira hani gururlanmayı istiyor. Neyle? Bir mekârimeti ve şema bir mekârimihi ve şema ilihi yani özellikleriyle üstünlüğüyle öbürlenmek istiyor değil mi? Gururlanmak istiyor. Evet. Kâle Ebu Tayyip dedi. Ve ma küllü havin her niyet edici olmadı. Neyi niyet edici? Lil cemili yani güzelliği, iyiliği niyet edici olmadı. Nedir olmadı? Bir faalin yani o işi yapıcı olmadı. Evet. Yani her güzeli kasteden, güzel şeyi yapmayı kasteden, niyet eden yapacak değil. Evet. Vela küllü faalin her yapıcı da değildir. Lehu o iyiliği. Yani güzelliği her yapan da değildir. Güzellik sergini her bir kimse de değildir. Ne değildir? Bir mütemmimi yani o güzelliği, iyiliği tamamlayıcı değildir. Değil mi? Güzel. Evet. El garazı buradaki garaz nedir? İfadetül muhatabi muhataba. Şair burada ne yapmak istiyor? Muhatabına, dinleyicilerine ifade etmek, bildirmek istiyor. Neyi? El hükmü. Ellezi ol bir hüküm ki tezammenehu onu içeriyor. Ne el kelamı? Kelam onu içeriyor. Kelamın yani içinde barındırdığı hükmü muhataba ne yapmak? Bildiriyor. Faydayı hatırlıyor. Değil mi? Evet. Fe inne eba tayyip muhakkak ki Ebu Tayyip yuridu murat ediyor neyi? En yübeyyine beyan etmeyi murat ediyor. Niçin? Lisami'ihi yani onu dinleyenlere beyan etmeyi murat ediyor. Neyi beyan etmeyi istiyor? Neyi beyan etmeyi mağul bir şey ki yarahu onu görüyor. Nerede? Fi ba'lın nasi bazı insanlarda görüyor. Yani bazı insanlarda gördüğü şeyi gördüğü şeyler nedir o? Neydi? Taksiri, noksanlık göstermeleri, gevşeklik nerede göstermeleri. Nerede? Fi a'malil hayri. Hayır işlerinde. Hayır yani anladım. Kimisi var, hayır yapmayı niyet ediyor ama yapmıyor. Kimisi de hayır yapmaya başlıyor da tamamlamıyor. Bırakıyor yani. Bir gevşeklik, taksir var yani. Değil mi? Gördüğü bu şeyi de muhataba bildiriyor yani, anlatıyor. Evet. Ben mi okuyayım? Yok şimdi bölüşmedik ya ondan dolayı şey yapmadım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle eydan. Yine Ebu Tayyip dedi. Yersi mersiye ediyor. Ağıt yakıyor. Uhde Seyfi devleti. Seyfi devletinin kız kardeşine ağıt yakıyor. Yani o ölmüş gitmiş. Bu da arkadan onu ne yapıyor? Ona üzüldüğünü bildiriyor. Evet. Amacı nedir? Hüznünü, kederini muhataplara bildirmek. Evet. Gaderte ya mevtu. Ey mevt, ey ölüm. Yani sözünde durmadın. Gadrettin yani. Ha. Gadrettin. Ey ölüm. Sözünde durmadın. Efneyte min adedin. Kem efneyte min adedin. Nice kimseleri yok ettin. Kem efneyte min adedin. Nice kişileri yok ettin. Tabii. Neyle? Bimen esabte. Dokunman ile, o dokunman, o dokunuşun ile nice kimseleri yok ettin. Ve kem eskette nice min lecebin, nice haykırışları susturdun. El garaz izharul esa vel hüzni, üzüntüyü ve hüznü izhar etmek. Evet, güzel. Kale Ebu'l-Atahiyye yerthi veledehu Aliyyen. Ali isimli çocuğuna ağıt yakıyor. Ebu evet. Atahiye. Oğlu Ali ölmüş. Ona ne yapıyor? Ahit ağıt yakıyor. Ağlıyor arkasına. Evet, ne diyor? Bekeytuke ya Aliyyu. Beke ya Aliyyu. He. Bekeytuke. Sana ağladım ya Aliyyu. Ey Ali, sana ağladım. Bi dem'i ayni. Gözümün yaşı ile sana ağladım. Fema ağna, fayda vermedi el buka'u aleyke. Sana ağlamam fayda vermedi şey, yani hiçbir şeye fayda vermedi. Ve kânet fî hayatike, senin hayatında var idi li benim için idâmun. İdâtun. İdâtun, öğütler var idi. Senin hayatında bana çok öğütler vardı. Ve ente, sen el yevme bugün ev'adu minke. Yani sen, hayyen. Hayyen, diri olduğun halde senden daha... Diri olduğundaki vaazından daha güçlü vaaz ediyorsun bugün. Ben de sen eliyemi ev adı daha ziyade vaaz ediyorsun. Kimden? Minke, senden. Sen ne olduğun halde? Hayır. Diri olduğunda vaaz ediyordun bana. Öğüt veriyordun. Ama bugün diri olduğundan daha fazla. Öğüt veriyorsun. Ölümünle daha fazla bana öğütler veriyorsun. El garadu garas, izharul hüzni, hüznü izhar etmek ve tahassüri. Hasretini, hasretini, özlemini. Ala efakti veledihi, çocuğunu kaybetmesi üzerine. İnne temanine, muhakkak ki 80 yaş. Ve bulligteha, Allah Teala seni ona ulaştırsın. Sen de ona ulaştırılasın. Sen de varasın ona. Varsın. Değil mi? Kadah ve cet. Kadah ve cet, muhtaç kıldı. Sem'i, kulaklarımı ila tercümanin. İla tercümanin. Tercümana muhtaç kıldı. Evet. Yaşlandım diyor yani, artık pil bitti. El garadu garaz, izharul da'fi vel aczi. Zayıflığı ve acziyeti izhar etmek. Bu şiirin şeyini tam çıkaramadık hocam, bazı kısımlarını. Kale ebul ala il ma'arri. Ebul ala il ma'arri diyor. Kün diyor, o kün kelimesini şey yapamadık hocam. Gel. Veliye mantıkun. Veliye, benim için var mantıkun, bir mantık, bir akıl var bende ki lem yarda li, lem yarda, razı olmadı li benim için künhe menzili, konumumun hakikatine razı olmadı. Yani bulunduğum yere razı olmuyor. Ala enneni, şuna rağmen ki ben, ala ma'manasına, ala enneni, şuna rağmen ki ben, beyne sema keyni, e'zel ve Ramih isimli iki yıldızın arasında nazilu, ineceğim, orada konaklayacağım. Ben e'zel ve Ramih yıldızlarının arasında konumum olduğu halde, böyle yüksek bir konumda olmama rağmen benim aklım yine bu konumumun hakikatine ne yapmadı? Razı olmadı. Yine daha üst, daha üst makamlar benden arzuluyor. Burada fakir var yani. El garazu el iftihar bil akli vel lisan. Lisan ve akıl ile iftihar var. Yani benim aklım, benim lisanım böyledir yani. Kale İbrahim ibnül Mehdi yuhatibul Mehmun. Me'mune. Halife Mehmun'a hitap ediyor ona. Evet, amcasıdır. Eteytu curmen şeni'an ve ente lil affi ehlu fe in afevte femennu ve in katelte fe adlu. Eteytu curmen. Eteytu. Suç işledim. Suç işledim. Bir suç yaptım. Şeni'an. Çirkin bir suç. Çirkin bir suç yaptım. Ve ente sen lil affi. Affa ehlu. Affa ehilsin. Affedebilirsin. فَاِنْ عَفَوْتَ فَمَنُّ. Eğer affedersen bu minnettir. İyiliktir. وَاِنْ قَتَلْتَ فَعَدْلُ. Eğer öldürürsen bu da adalettir. Tamam. Yani ben suçluyum yani. Suçlu adama öldürülürse o da adalettir yani. Evet. الْغَرَضُ الْاِسْتِرْحَامُ merhamet talep etme. وَالْاِسْتِعْطَافُ şefkat. Merhamet bekleme. Efendim şefkat. İsteme. Yani acı bana diyor yani. Tamam. Tamam hocam. Yeter.